Wel niet. Santanimi en dergelijke, Nimboran, dat die kersteling toen ook ineens op zich heen ging grijpen. Dat noemt, ik weet dat Groene Beweging van de Kaart dat nog noemen. Dan zou je dus, als dat aan die beweging lag, zou je dus ook daar een beweging moeten kunnen plaatsen. Nou, Nimboran in ieder geval, althans hij is veel later pas, de Kesjenbeweging is veel later pas naar voren. De Kesjenbeweging. Maar hij is er wel degelijk geweest. Mm. En ook Kesjen is ook weer een traditioneel rampenmotief, hè? Ja, ja. Wat dus al veel eerder aanwezig was. Ja, hetzelfde zie je ook weer in het centrale bergland, de Dani. Ja. Maar dat kreeg meer momentum door de veranderende omstandigheden. Ja, goed. Ja. Je hebt altijd verdere aanzet nodig. Hm. Maar dat traditionele motief wat uiteindelijk de beweging momentum geeft en doet voor de rollen, is wel degelijk op een heel andere plaats zichtbaar. Denk je dat het idee van een heilsbeweging, dat heilsbeweging al voorkwamen voordat de jakkers of wie dan ook maar te maken hadden gekregen met Indonesische handelaren, met rijkdommen en dergelijke? Ik denk het wel, maar veel minder frequent. Gewoon door de hele toeloop, een veel, veel grotere presentatie van welvaart, is het aantal helsbewegingen en de heftigheid en de levensduur is veel groter geworden. Maar ik herinner me dat een van de eerste die in Biak, behandeld, dat een van de eerste mensen die in beweging opzette, iemand was die buiten het land was geweest. Hmm. Ik heb er altijd een vraagteken achter gezet, in hoeverre je zou kunnen zeggen dus dat die Mansren Manguni beweging, die Koreli beweging, als beweging, kijk als gedachte, maar als beweging al zich manifesteerde voordat ze in aanraking kwamen met Indonesiërs, met Chinezen, met Nederlanders en dergelijke. Ik heb altijd de indruk gehad dat kwam op dat punt niet voldoende evidence leverde om dat waar te kunnen maken. Nou, laat het zo zeggen, het wordt aanzienlijk moeilijker voor een profeet om een beweging op te zetten onder traditionele condities. Een profeet moet wel haast per definitie afwijken van de hem omgevende bevolking. Mm-hmm. En dat niet alleen omdat hij een opmerkelijk jager is, maar ook omdat hij een aantal opmerkelijke ervaringen heeft, mm-hmm, had die de anderen nooit kunnen gedeeld hebben. Mm-hmm. En dat maakt inderdaad dat hij vrijwel altijd van buiten moet komen. En dat wordt aanzienlijk makkelijker na de cultuurcontact dan daarvoor. Maar er is geen enkele conditie die zegt dat dat niet mogelijk is daarvoor. Alleen de voorwaarden zijn veel moeilijker te verwezenlijken en de frequentie ervan zal erg laag zijn geweest en de levensduur absoluut nihil. Wat zeg je dat? Hè? De levensduur van een dergelijke beweging zal absoluut nihil zijn geweest. Hoogstens 1-2 maanden. En dan kon hij al niet meer nakomen wat hij beloofde. Ja. Ja, maar dan zou zijn beweging wel voorkomen natuurlijk. Het is, die beweging valt natuurlijk juist op. Dus ik geloof dat Kammers in 83 bewegingen heeft besproken. Dus ze komen telkens weer terug. Maar het feit dat als beweging, dat een beweging ontstond, kan er een beweging geweest zijn zonder die voorwaarden van contacten met de buitenwereld? Ik denk het wel, ja. Ja. Het moet theoretisch mogelijk zijn. Maar je veronderstelt dan allereerst een profeet die een hele vreemde levenswandel heeft gehad. Verder een of andere ramp. Dus wegblijven van regen of een overdadige regen. En verder de aanwezigheid van een dergelijke mythe. die breed verbreid terugvindt over vrijwel geheel Nieuw-Guinea. Ja, want het moet natuurlijk, ja, uiteraard, het moet dus er moet een inheemse interpretatie van gebeurtenissen vanuit de mythe zijn. Dat we, verder, de profeet moet dus iets ergens op kunnen duiden waar het beter is. Hè? En dat laatste is de moeilijkste vervullen voorwaarde in wezen. Ik denk dat daarom ook veel, hoewel er aanzetten tot bewegingen, veel aanzetten tot bewegingen zijn, dat er heel weinig van de vloer komen. Omdat ja, dat hij een profeet moet zijn. Ja, maar hij moet ook ergens, hij moet een paar tastbare bewijzen kunnen aanvoeren van een betere, ja, natuurlijk, van een betere toestand. Dat, hè? En daar wordt het echt veel makkelijker wanneer je eenmaal in cultuurcontact is. Ja, natuurlijk. De eerste beweging van dat die meer ging om wonderbaarlijke genezingen dan om goederen. Ja, goed. Kijk, er moet natuurlijk een zekere potentie aanwezig zijn. Een potentie moet er aanwezig zijn in de cultuur voor een beweging. Hè? Maar of een beweging werkelijk van de grond komt, dat is natuurlijk nog een andere vraag. Ik ben er zeker toe gaan neigen om te denken dat voordat de contacten met de blanken, met de Indonesiërs, met de andere culturen aanwezig, voordat die er, dus in die tijd voor de contacten, dat dat soort bewegingen niet voorkwamen. Ja. Die Walala Madness, die Walala Madness van waar Willem zo beschrijft, hè? Dat zag hij als een soort psychose. Later onderzoek heeft uitgewezen dat hij, een van mijn Nieuw-Zeelandse studenten, die schreef me er later nog over, heeft uitgewezen dat die Walala Madness rechtstreeks verbonden is met olieboringen. Die in dat gebied zijn uitgevoerd. Dus natuurlijk moet er interpretatieschema's waar het klaar liggen. Dat moet er zijn, althans in potentie. Maar Williams heeft dat toen niet gezien. Dus er was toch wel degelijk een historische omstandigheid die tot grote verwachtingen leidde. Want ze gingen daar boren en de mensen die daar kwamen boren, die hadden allemaal ook goederen bij zich. En dat boren op zichzelf maakte enorm veel indruk. Hè? Dat heeft Williams niet onderkend. Nee, dat is zo. Aan de andere kant citeert Kama dus uit de optekeningen van zendelingen. Ja. Toch wel degelijk bewegingen die ver voor de komst van de zendelingen lagen. Ja. Het is een beetje onduidelijk. Hè? Ik heb dat toen nog. Het is ook moeilijk te traceren, maar natuurlijk, Biak die had al honderden jaren contact met Indonesië. Er waren geloof ik in 1700 waren al Biakers op Oost-Java geweest. Dus, ja. Maar het is ergens gewoon een voorziening voor het geval dat. Hè? Ja. Inderdaad, de vorm van een cargo cult, geloof ik dat het pas na komst van het bestuur heeft aangekomen. Ja. Maar daarvoor, ja, het is een ding wat voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden in wezen. Maar het geeft gewoon een oplossing voor een rampzalige situatie. Ja. Wat voor vorm eruit komt, hangt af van de durf van de profeet. Ja. En van de richting waarin die op een gegeven moment zegt van ja, daar ligt het meeste succes. Want dat ligt er voor die man zonder meer bij. Hij is op zoek naar succes. En dan zal hij de meest makkelijke en meest, kansrijke aanpak nemen die kan vinden. Ja. En dat zal daarvoor inderdaad vaker een genezingsbeweging zijn dan een cargo cult. En in de laatste tijden meer een politieke, echt een veranderingsbeweging dan een cargo cult weer. Ja. Maar ik geloof dat al die bewegingen in wezen onder één noemer te plaatsen zijn. Hoogstens het de uiteindelijke vorm die ze aannemen. Ja, er zijn natuurlijk. Ik moet zelf een boek bespreken van Fava Gesh. Die heeft een initiation, een Initiative and Initiation. En die beschrijft dan hoe een beweging ontstond in de buurt van ten noorden van Wiewek, ten zuiden van Wiewek. En dan zie je dus dat die een beweging, die toch duidelijk een soort van echt een heilsbeweging, een heil is natuurlijk veel meer omvattend dan Cargo. Het Cargo is ook maar een. Maar dat die heilsbeweging afhankelijk Cargo kon trekken, had in de zin van de terugkomst van de voorouders, een boot die zou komen met goederen. Dat, maar dat die beweging later overging in een coöperatie. Die beweging die manifesteerde zich in stellen van kandidaten voor de provinciale raad, voor de ingenieurraad. Het neemt 12 of 13 verschillende vormen aan, ja. Waarbij gewoon aangesloten wordt bij wat op dat moment is aan veranderingen zich voordoet. Dat wordt gewoon. Ja. Dat is zeker waar. Hè? Maar, of, ja, men. De vraag is natuurlijk in hoeverre een, dat is een theoretische belangrijke vraag, hoe in hoeverre dus even uitgaande van het idee van een heilsverwachting, dat men dus besef heeft dat de wereld, dat men het geloof heeft dat een paradijs geweest is en dat dat door het toedoen van de mensen, zoals bij Malamaki heel duidelijk is geval, mensen, als ze nou maar geloofd hadden in onsterfelijkheid, dan was het niet gebeurd, zouden ze niet dood gegaan zijn. Dus dat er een verwachting is van heil, in die zin dat dus welvaart zal zijn, welzijn in de meer totale zin van het woord, niet alleen maar welvaart, maar welzijn, dat de dood zal verdwijnen. Dat wil ik wel aannemen. Maar in hoeverre nou, de vraag is natuurlijk of een heilsverwachting pas leidt tot een beweging wanneer er bepaalde historische moment aanwezig zijn. Dus de rol van de geschiedenis in het materialiseren van heilsverwachting. Ja. Maar dan vind ik heilsverwachting altijd een beetje een gevaarlijk woord. Hè? Ja. Wat het is een mechanisme om zoveel mogelijk mensen in de groep ertoe te dwingen om aan een verandering te voldoen. Hè? Ja. Dat is het effect. Nou ja, wanneer ga je veranderen? Wanneer je ziet dat een verandering mogelijk verbeteringen gaat aanbrengen. Mm. En dat is wezenlijk, dat zijn die historische voorwaarden. Hè? Het is een kwestie dat op een gegeven moment iemand een idee krijgt naar iets, naar aan de hand van iets wat hij ziet. En daarmee zoveel mogelijk mensen wil meekrijgen. Nou, dan doet hij beroep op die heilsverwachting. Ja. En daarmee krijgt hij, dwingt hij als het ware zijn omgeving, met dreiging van goddelijke wraak, of hoe je het dan ook wilt noemen, om mee te gaan. En als het lukt, is het meegenomen, als het niet lukt. Het enige wat hij verspeelt is over het algemeen zijn eigen status. En als het erg duur is, dan zijn eigen leven. Maar veel van die aanzetten zullen zonder meer mislukken. Ja. En we ook nooit geregistreerd worden, want wanneer registreren wij zoiets? Wanneer het voldoende ophef geeft. Dus dat is meestal al wanneer een dergelijk project op punt staat, hetzij te lukken. Ja, ja. Maar de diverse aanlopen, maar heel zelden dat. Ja, diverse aanlopen hebben, voor zover we daar dus gegevens over hebben, de guest had ook wel aangegeven, die hebben te maken met het feit dat ze geconfronteerd worden met via de komst van zender van de buitenwereld, de vreemdeling, met dingen die ze dus die vragen bij hen oproepen. Niet alleen maar economische vragen, maar gewoon cognitieve vragen. Hoe kan dat nou? Wat is er nou aan de hand? Dat twijfelen. Ik geloof dat het hangt af van hoe je wat je met de religie verstaat. Ik geloof dat je kunt zeggen dat de religie is voor die mensen, waarschijnlijk voor niet alleen deze mensen, maar met religie ga je dus, grijp je, er is iets wat boven het menselijk bestaan uitgaat, hè? Dus wat Bergen noemt, roemers of angels. er is iets wat boven het menselijk, er is een zekere continuïteit van religie met het sociale weg, maar er is ook een discontinuïteit. En zodra dan die discontinuïteit naar voren komt, het gevolg van allerlei verschijnselen die men niet, die men van tevoren niet meegemaakt heeft, dan gaat men zich afvragen, wat is er aan de hand? Hè? Dat cognitieve moment daarvan, en dat is niet alleen maar cognitief, maar het heeft natuurlijk ook direct te maken met sociale of economische of medische verwachtingen die men heeft. Ja. Dat men zich gaat afvragen, wat speelt daar nou? Toen ik een sterrenberger was, dat de mensen zeiden, ja, wij hadden een verhaal over de ontstaan van de mensen, het verhaal van een rots, die voorgeteld was een mens, dat was een vrouw, en die vrouw was zwanger, die is eeuwig zwanger, was, en die, het kwam niet tot baren. Ja. Het verhaal is dan dat toen twee aardwormen de functie overgenomen hebben, en daar zijn de eerste mensen uit ontstaan. En aardwormen die genereren zichzelf, vervolgens. Die witte rots bleef daar, die vrouw, die rotsvrouw, die bleef daar zwanger zijn te staan. Hè? Maar er gebeurde er niks mee. Hmm. En toen kregen ze te maken met, toen hadden ze ervaringen in de oorlog van het overkomen van vliegtuigen. De Amerikanen en de Australiërs en de Japan. En toen heeft men die vliegtuigen geassocieerd met die witte rots. Het blijkt uit de naam, toen die vliegtuigen werden genoemd, het vliegtuig werd genoemd de moeder van de witte bijlen. En het idee was dat die vrouw, die was toen zwanger te wezen, en die baarde toen Europeanen en die baarde ook bijlen, en die werden dan met het vliegtuig gebracht. Men wordt geconfronteerd met dingen die men niet begrijpt, en men associeert dat dan met de religie. En daar gaat men, gaat een hele keten van, een heel proces van twijfel, nieuwe zekerheid, gaat zich, allerlei dingen komen boven, allerlei ideeën, en het zou dit kunnen zijn, zo dat. En dan zo langzamerhand, als je dan een leider krijgt, hè, die daar vorm aan weet te geven, dan ontstaat zo'n beweging. Maar het is een waarheidscriterium, hè? Het is ergens ook een waarheidscriterium. Je hebt hetzelfde effect bijvoorbeeld wanneer je iets snel geaccepteerd wil krijgen. Dan laat je het verkondigen via de tv en de radio. Omdat mensen daar een zekere waarheidswaarde aan toekennen. En dat is daar eigenlijk ook, zodra het in te passen is in die ontstaansmythe, in dat hele mythische cyclus, dan ontleedt het waarheid en daarmee gebruikswaarde en geloofwaardigheid. En dat is ook in feite, het is een mechanisme voor cultuurverandering. Wat is het mechanisme van de... Die hele mythische cyclus, ja. En daarmee ook die helsverwachting. Ik geloof dat die helsverwachting daar het meest sterke criterium in is. Als je daarin kunt plaatsen, ben je vrij zeker van succes. Het zich afvragen van dingen, dat zich afvragen, dat gaat dus gebeuren bij, dat dit dus gevolg wanneer er ongewone gebeurtenissen zijn, zo iemand, zoals wat jij noemt, mensen gaan op een gegeven moment dood aan een epidemie, en wat is er aan de hand, of er komen allerlei wezens over, ik kwam in een sterrengebergte in een plaats waar ze nooit blanken gezien hadden, daar wist ze wel van het bestaan van blanken, en toen zagen ze mij en toen dachten ze dat ik dus dat ik niet dood kon gaan. Omdat ze als ervaringsfeit hadden dat alleen maar mannen, en algemeen jonge mannen, blanke mannen, in het veld kwamen. Ze hadden nooit vrouwen gezien en nooit oude mensen gezien. Ja. En dus kennelijk was het dan zo dat die blanken bestonden zonder dat ze uit een vrouw, zonder dat er duidelijk sprake was van seksualiteit. En die mannen, die blanken, die, Ja, die had het geheim van het eeuwige leven. Dat zijn waarschijnlijk, dat zijn van die twijfels die opkomen, omdat ze bepaalde dingen ervaren die ze niet kunnen plaatsen. Ze roepen vragen op. En dan kom je natuurlijk bij religie terecht, want religie juist is gekenmerkt door de discontinuïteit met de werkelijkheid van de mens. Ja. Maar de vraag blijft natuurlijk toch wel, dus ik ken me, het is existentieel, zullen er allerlei onzekerheden zijn en vragen reizen. Maar in verder dus nou dat soort van vragen of onvolkomenheden die men meemaakt, het feit dat mensen toch maar doodgaan, in verder dat nou leidt tot een beweging, is het daarvan niet nodig dat bepaalde historische gebeurtenissen zijn die die beweging, die voorwaarden zijn voor die beweging. En, nee, voor het voortduren van de beweging. Ja, ja. De beweging. Maar het ontstaan van de beweging. Ik hoop dat die bewegingen in feite bijna iedere dag ontstaan. In ieder geval zo'n beetje ieder jaar. Mm-mm. Wanneer de tijden van crisis aanbreken, dat zie je ook met de Kasjap. Ik heb er ergens naar verwezen dat een of andere dominee opmerkt. Maar die merkte dus op, en dat is één heel belangrijk gegeven. De Kasjap trad ieder jaar omstreeks Kerstmis op. En Kerstmis is voor de Nimboran een tijd van crisis. Ja, ja. Dan beginnen de regens. Ja, ja, ja. En dan krijgen ze een tijd lang dat ze gewoon gebrek aan voedsel hebben. Ja, ja, ja. En je ziet inderdaad ook die hele heilsbeweging, wat de Kasjap in wezen is, dat die ook weer op Kerstmis begint. En ik geloof dat in wezen ieder jaar die aanzet tot beweging er is. Maar er moeten meer voorwaarden zijn voor het ontstaan en uitbouwen van de beweging. En daar heb je die historische condities. Mm. Maar het feit dat wij bewegingen koppelen aan het bestaan van historische condities, ligt in het feit dat wij hem in wezen pas registreren wanneer die bestaat. Wat zeg je dat? Dat feit dat? Dat wij hem in wezen pas registreren wanneer die bestaat. Ja. Want uiteindelijk een voortdurend aanwezige wetenschapper is voor vrijwel geen enkele samenleving ooit verwezenlijk. Nee, en pas dan zou je in feite zuiverheid erover kunnen krijgen. Hè? Wanneer je een 24 uur per dag, 365 per jaar, precies. En dan vele jaren achter één onderzoeker hebt. Ja. Maar goed, dat is. Dus daar raak maar ik vind een beetje. Ik vind dat daarom eigenlijk zo belangrijk, dit hele punt. Omdat volgens mij inderdaad de Papua altijd een hele grote hand ook aan de teugels van zijn eigen verandering heeft gehad. In tegenstelling tot wat in die tijd het idee heerste dat men de Papua veranderde. Ik geloof dat de Papua zichzelf in grote mate veranderde. Dat de Papua's wat? Dat de Papua zichzelf in grote mate veranderde en zeker erg bepalend waren voor het tempo waarin ze verandering ondergingen. Dat de Papua zelf. Dat noem je dus, dat de Papua zelf dus. Verandering voorstonden, verwachten. Ze stonden het voor, ja. Want ze wisten dat hun eigen condities verrekte slecht waren. Ja, ja. En verder, ze bepaalden zelf de snelheid waarmee ze het overnamen. Wanneer het hun te langzaam ging, dan kwamen er er kwam sociale onrust, er kwamen veranderingsbewegingen, al die vormen kwamen naar voren. Er kwam een vergrote trek naar de steden bijvoorbeeld opeens. Al die dingen, en die zijn nooit aan elkaar geknoopt. Ik vind dat een heel groot gemis over die periode. Het zijn allemaal hele losse dingen. Maar volgens mij zijn ze aan elkaar te knopen. Dan krijg je veel meer inzicht eigenlijk in het functioneren van een Papua cultuur. Maar als ze dus het feit dat ze op een gegeven moment, ze hadden het verrekte slecht. In hoeverre is die gewaarwording van slecht, dat ze hebben het slecht, niet afhankelijk van een ervaring van een technisch materieel of politiek superieure cultuur? Dat vraag ik me dus af. Dat vind ik het hele moeilijke aan het geheel. Want inderdaad, het heet altijd zo te zijn dat wat je niet kent, dat mis je niet. Mm-hmm. Maar wat kende men wel, wat kende men niet? Er zijn hele grote verschillen binnen ook West-Nieuw-Guinea in de rijkdom die het gebied biedt. Mm-hmm. En ik geloof toch dat de mate van contact tussen diverse Papua-culturen en ook het mate van kennis over zijn omgeving en over hoe goed anderen het hadden, toch wel degelijk aanwezig was. Godmatige kennis, ja. Ja, ja zeker, ja. Ik ben altijd bezet van degene over de heuvel heeft het beter. Ja. Dan heb je eigenlijk al de conditie om een hekel aan je eigen condities te hebben. Ja. Nee, dat is natuurlijk nooit zo. Maar dus dat gegeven ontbreekt in wezen niet. Hè? Ja. En dan hoef je geen technisch materieel sterk verschillende cultuur te hebben om te beseffen dat je eigen levenscondities slecht zijn. Nee, je hoeft alleen maar het besef te hebben van over de heuvel hebben ze het beter. En dat hoeft geen eens waar te zijn, alleen het besef is nodig. Mm. Mm. En dat geeft gegeven ergens het besef van er zijn mogelijkheden om vooruit te gaan. En dan heb je weer die heilsverwachting. Mm. Dat men het ook continu zal blijven proberen. Ja. Het zal alleen in heel veel gevallen ook continu mislukken. Dat is wat? Het zal ook in heel veel gevallen continu mislukken. Ja, ja. Ieder jaar weer. Ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Tenzij op een gegeven moment inderdaad dus een profeet is en de mogelijkheden en een extra rampzalige situatie. En dan heb je opeens een beweging die ook werkelijk werkt. Maar het kan ongelooflijk zijn. Maar dat tasten en zoeken wat heel typisch is voor van die kakelkult, of hoe je dat wil noemen. Hè? Dat tasten en zoeken. Waar komt dat vandaan? Is dat iets... Ik geloof dat ongelooflijk dat traditioneel is. Wat dan? Ik geloof dat juist ongelooflijk traditioneel is. Ja, dat tasten... Ja, het is... Ook dat altijd terugkeren naar wat je heel veel aantreft, dat mythische thema van de ene broer die wegging, of de ene zuster die wegging, en al het goede meenam. Ja. Dat tasten en zoeken namelijk heel sterk aanwezig in papencultuur. Ja. Dat is wel een basis. Ja, dat is een proces van tasten en zoeken wat essentieel is voor het hebben van een verwachting en het ontstaan van beweging. Mm. Ja, maar goed, dat is... Ik blijf er toch een vraag bij zetten of... Dat de zending zich begin deze eeuw toch opeens explosief verbreiden, is niet op onbelangrijke mate te wijten aan een inheemse beweging. Ik persoonlijk denk dat die inheemse beweging een grote rol heeft gespeeld, maar of dat nou in die zin het geval is, dat die explosieve verbreiding voornamelijk is toe te schrijven aan een inheemse beweging. Ik zeg niet voornamelijk. Ja, in onbelangrijke mate. Voornamelijk heb ik bewust vermeden. Ik geloof dat het een hele hoop mee te maken heeft, maar je hebt inderdaad voorwaarden nodig. Ja, maar er komen natuurlijk ook andere delen. De mimica heb je beweging gehad, ook mimica. Terwijl dus de mythe uitdrukkelijk de terugkeer van de voorouders ontkent. Hè? En je zou op grond van de inheemse voorstellingen, maar had wel, we gaan te ver van het onderwerp af, maar ik denk dat je toch, dat je dus, dat er een hersenbeweging kan ontstaan zonder dat er nou veel aanknopingspunten zijn, dus voor een reeds bestaan van een soort beweging. Ja. Er hoeft nog niet een heilsverwachting te bestaan van een betere wereld of een terugkeer van de doden om toch te kunnen constateren dat zijn beweging er komt. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Alleen het vergroot de waarschijnlijkheid dat die ontstaat heel erg wanneer de heilsverwachting is. Maar het is inderdaad nooit een één-op-één verklaring. Nee. Maar dat geldt voor alle sociale verschijnselen. Nee, dat is waar, ja. 133, is dat niet een te sterk waardeoordeel wanneer je zegt dat het resultaat was een gezapig conservatisme? Het is niet mijn term, hoor. Ja, het is niet jouw term. Nee, het is een paraphrase. Het is een logger heeft dat gebruikt. Logger, ja. Ja. Maar ik zal er nog eens over denken om het iets, iets te verzachten. Ja. Ja. Ja, dat is een paar 134, dat Logger en dergelijke waren veel pessimistischer over SIK dan de mensen in het veld zelf, hè? Ja. Ja. Ja, nou, toch ook wanneer je die citaten van die oorspronkelijke, de proto-synode leest. Ja. Het was wel zeer doelbewust een sprong in het onbekende. Ja, ja, dat was het wel. Ja. Dat, het is nu of nooit, hè? Ja, dat, ja. Want als we het nu niet doen, doen we het nooit. Dat was wel zo'n beetje de overweging. Die er, ja. Want iemand die er ronduit ongelooflijk pessimistisch over is, is Van Baal geweest. Ja, zelfs zijn openingsreden. Wat? Zelfs zijn openingsreden.